اولیاء کرام کے امام اور اولیاء کرام میں آپ کا وہ مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہم رضوان میں ہے وہی مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام اولیاء کاملین میں ہے. چنانچہ ان آیات کو عنوان بنا کر کچھ باتیں ان آیات کے حوالے سے حل کروں گا اور کچھ باتیں حصول برکت کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ارشاد باری تعالی ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ حزن. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات دنیا وفی الآخرہ, ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اور اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ ان دو آیات کا ترجمہ اس کا مرادی معنی ہے. اب آئیے مختصر طریقے سے ہم اس پر کلام کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں کو. اولیاء یہ جمع ہے ولی کی, اور ولی کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے ولا سے, جس کے معنی ہے قرب اور نصرت. اور اگر اس کو کسی اور معنی سے ہم نکالیں گے, ولایتوں سے نکالیں گے, تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے والا, لوگوں کے بارے میں جاننے والا. اور ولا سے اگر معنی کریں گے تو اس کے معنی ہوگا قرب اور دوست, صدیق اور نصرت. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دوستی کا شرف عطا کیا, اپنا محبوب بندہ بنایا. علماء نے مختلف معنی اس کے بیان کیے اور فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو فرائض و واجبات, سنن اور نوافل کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لے, تو وہ اللہ کا ولی ہے. بعضوں نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا, جس کا چلنا پھرنا, جس کا کھانا پینا, ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو, تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے. بعضوں نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو دین اسلام پر کاربند ہو, صحیح العقیدہ ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عامل ہو. فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے. بعضوں نے کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, یعنی اس کا چہرہ ایسا نورانی ہو, اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اور بعضوں نے فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے نورانی ہوں گے کہ چہرے کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں بعض بندے ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے, لیکن کل قیامت میں انبیاء اور شہداء ان بندوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی وجہ سے لوگوں سے محبت کی, اس کے علاوہ ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی رشتہ داری, کوئی قرابت داری نہیں تھی, کوئی ان کا لین دین نہیں تھا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ آج ان کے چہرے نور ہیں اور ان کے لیے نورانی منبر تیار کیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ آج جبکہ ہر آدمی غمگین ہے، ہر آدمی خوف زدہ ہے، یعنی قیامت میں ہر آدمی خوف اور رنج و الم کا شکار ہوگا، اس دن ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف اور رنج و غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا یہ مقام ہے، اور یہ ولایت ملتی کیسے ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ولایت یہ وہبی شے ہے، قصبی نہیں ہے، یہ محنت شاقہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و اکرام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولایت یہ وہبی شے ہے، اور فرماتے کہ ہاں البتہ اعمال صالحہ اس کے حصول کا ذریعہ ضرور بنتے ہیں، کہ بغیر اعمال صالحہ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے بغیر آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہبی شے ہے اور اعمال صالحہ اس کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اولیاء کاملین کے علماء تقسیم فرماتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اولیاء کی جماعت وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں اولیاء تشریعی کہا جاتا ہے، اور ایک اولیاء کی قسم وہ ہے کہ جنہیں اولیاء تکوینی کہا جاتا ہے، اور ان کے ذمے میں اس دنیا میں کچھ امور لگائے جاتے ہیں، جن کو اصحاب خدمت بھی کہتے ہیں، اور مختلف ان کے درجے اور مختلف ان کے عہدے ہیں، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی نقیب ہوتا ہے، مختلف ان کے عہدے ہیں اور مختلف ان کے کام ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ غوث یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی غوث نہ ہو، ہر دور میں ایک نہ ایک غوث موجود رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات کو فرمایا کہ اگر غوث نہ ہو تو یہ آسمان و زمین قائم نہ رہ سکیں، اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے غوث غوث اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر آپ کے بعد امت میں سب سے بڑے غوث حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے غوث ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت عطا ہوئی، ان کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث بنے، اور ان کے بعد فرماتے ہیں کہ امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام کے تمام مستقل غوث گزرے، اور ان کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام آنے والے غوث وہ نائبین غوث تھے، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستقل غوث تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب امام مہدی تک جتنے غوث آئیں گے وہ سب کے سب نائبین غوث ہوں گے، اور امام مہدی جو ہیں وہ مستقل غوث ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ غوث سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے مستقل غوث تھے۔ ایک علماء اولیاء کی علامت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، ایسے گرد آلود بالوں والے کہ لوگ اپنے دروازوں سے ان کو دور رکھیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کا مقام ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ ولی کامل بن جاتا ہے تو پھر اسے کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوف یہ اس پریشانی اور اس گھبراہٹ کو کہتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں کسی چیز کے ہونے کا جو آدمی کو ڈر ہوتا ہے اسے عربی میں خوف اور اردو میں ہم ڈر کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کسی زمانہ ماضی میں کوئی نقصان آپ کو پہنچ جائے, کوئی شے آپ کی فوت ہو جائے, اس پر جو آپ کو رنج و ملال ہوتا ہے اسے عربی میں حزن کہتے ہیں اور اسے اردو میں ہم رنج و غم کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی یہ وہ جواب ہے کہ نہ تو انہیں ماضی میں ہونے والے کسی نقصان کا غم ہے اور نہ زمانہ آئندہ میں آنے والی کسی مصیبت کا خوف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے. اب آئیے انہیں خوف کیسے نہیں, چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کس طریقے سے بے خوف ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں لوگوں کا جمع غفیر جب دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی. لوگوں نے بتایا کہ یہ راستہ ہے, یہ شارع عام ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے, لیکن بیچ راستے میں ایک شیر بیٹھ گیا ہے اور وہ شیر کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ اس راستے کو کس طریقے سے عبور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے شیر کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد ایک ہاتھ سے آپ نے شیر کا کان پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس سے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے, نکل یہاں سے. شیر دم ہلاتا ہوا راستے سے چلا گیا. دیکھا آپ نے کہ اولیاء کاملین کو کس طریقے سے ان کے دلوں میں ان دنیاوی چیزوں کا خوف ہرگز نہیں ہوتا. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی علماء فرماتے ہیں کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کے امت کے جتنے صحابہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کے تمام اولیاء ہیں, اور اولیاء کی جماعت میں ان کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, اور کوئی صحابی کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس طریقے سے اس شیر سے بے خوف ہو کر آپ نے اس شیر کو ہٹایا اور لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا. اب آئیے حزن کی مثال کہ کوئی شے ہماری فوت ہو جائے, کوئی ہمارا زمانہ ماضی میں نقصان ہو جائے, ہم اس پر رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ان کے گھر چوری ہو گئی, لوگ پڑوسی آنے لگے اور آنے کے بعد آپ سے افسوس کرتے کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی, بہت برا ہوا بہت برا ہوا. اور اس طریقے سے جب وہ لوگ آنے کے بعد ان بزرگ سے اس طریقے سے کلام کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. لوگ حیران ہوئے کہ ان کے گھر چوری ہوئی, ان کا نقصان ہو گیا, چور ان کا سارا مال و متاع لے کر کے چلے گئے اور یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ میری دنیا لے گئے, میرا دین سلامت ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ تو زمانہ ماضی میں پہنچنے والے کسی غم کا گویا حزن ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والی کسی مشکل میں وہ خوف زدہ رہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں, انہی کے لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب آئیے اس کے بعد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایسا آدمی جس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہے, جب تک وہ ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. اور صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں بلکہ تقوی اختیار کیے ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے علماء؟ آپ نے بے شمار واقعات اولیاء کاملین کے دیکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لڑتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ایسا راسخ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر آن آنسو بہایا کرتے تھے. اور خوب جان لیجئے کہ کوئی آدمی جو صاحب ایمان نہ ہو, صاحب تقوی نہ ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارت ہے. وہ کیا بشارت ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صاحب کرامت بنا دیا, اور آخرت میں بشارت یہ ہے کہ کل قیامت میں جنت ان کا مقدر ہوگی. اور علماء فرماتے ہیں بعض کے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہیں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار انہیں عطا فرمائے گا. اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کو, ان اولیاء کاملین کی جماعت کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع فرمائے گا, اور جمع فرمانے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو تم کیا چاہتے ہو, مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں. تو اولیاء کاملین کی جماعت کہے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, تو نے جنت ہمیں عطا فرمائی, دوزخ سے ہمیں گویا محفوظ رکھا, اور اپنی صلاتیں ہمیں عطا کی, اپنا دیدار کرایا, اب اس سے بڑھ کر اب ہم کون سی نعمت اس سے طلب کریں. تو رب کریم فرمائے گا کہ ایک نعمت میرے پاس اور ہے جو میں تمہیں عطا کروں گا, اور فرمائے گا کہ جان لو کہ میں آج تم سے راضی ہوں اور اب اب تم سے راضی رہوں گا, کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ فرماتے ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ میں اس کی بشارت ہے کہ اب میں تم سے ایسا راضی ہوں گا کہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ اولیاء کاملین کا کتنا بلند مرتبہ, اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میں تمہارا رب ہوں, اور جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن, وہ شے ہو جایا کرتی ہے. تم ایسا کرو کہ اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میری اطاعت اور فرما برداری کرو, میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ جب تم کہو گے کن تو وہ شے ہو جایا کرے گی. یہ